Розділ 5. Ка сам дивувався, що майбутня розмова зі старостою не надто його хвилює. Він намагався пояснити це попереднім досвідом, бо досі спілкування зі службами графа проходило відносно безболісно. Однією з причин, мабуть, було те, що в його справі існувало якесь дуже чітке і вигідне для нього розпорядження. Хоча, з іншого боку, вражала неймовірна цілісність та стрункість структури всіх замкових служб. Ця єдність виглядала особливо досконалою там, де служби, на перший погляд, зовсім не були взаємопов'язаними. Часом Ка розмірковував про все це і був недалекий від думки, що його становище цілком задовільне, але щоразу після нападу такої безтурботності відразу ж нагадував собі, що саме в цьому і криється найбільша небезпека. Прямий контакт із владою був не надто утрудненим, оскільки влада, хоч би як добре організована вона була, завжди мала діяти від імені далеких невидимих володарів і залагоджувати далекі невидимі справи, тоді як Ка боровся за щось живе і близьке, за себе самого, принаймні на початку, оскільки він нападав. У цій боротьбі, йому здається, допомагали ще й інші, наразі невідомі йому сили, про існування яких він міг запідозрити з дій влади. Та позаяк у всіх дрібницях, а про важливі речі наразі ще не було мови, влада досі йшла Ка назустріч. У нього забирали можливість незначних і легких перемог, а разом із цією можливістю і відповідне задоволення собою, а також упевненість перемоги в подальших великих битвах. Замість цього вони дозволяли Ка проникнути всюди, куди він хотів, хоча б лише в межах села. Розбещували і знесилювали його цим, позбавляли будь-якої можливості наступних суточок та ізолювали від діяльності владних структур, примушуючи до нудного, незрозумілого і чужого для нього способу існування. Якщо так буде і далі, а Ка втратить пильність, то цілком може статися, що одного дня він, попри доброзичливість влади і своє старанне виконання всіх занадто вже легких бюрократичних обов'язків, дасть увести себе в оману, нібито сприятливій атмосфері, яка його оточує, і в подальшому житті поводитиметься настільки обережно, що помилиться. І тоді влада, все ще м'яка і дружня, буде змушена прибрати його з дороги в ім'я якогось невідомого йому, але загально знаного закону. А як, зрештою, виглядатиме подальше життя в селі? Ще ніде Ка не бачив, що приватне і службове життя співіснували так тісно, як тут. Вони настільки переплелися, що часом здавалося, ніби просто помінялися місцями. Наприклад, що означає влада, якою наділений клан над службою Ка, і яка досі проявила себе лише достатньо формально, порівняно з тою владою, яку клан реально має в його спальній комірчині. Звідси випливає, що трохи більшу легковажність і розслабленість можна буде проявити лише в ставленні до офіційних установ, а всюди решта необхідно бути страшенно обережним, озиратися на всі боки після кожного кроку. Спочатку Ка побачив, що його теорія стосовно діяльності тутешніх організацій підтверджується і в старости. Привітний, товстий і поголений налисо чоловік хворів, його мучив особливо сильний напад подагри, тому він прийняв Ка у ліжку. «Отже, ви – наш землемір», – сказав староста. Хотів випроститися для привітання, але не зміг і знову відкинувся на подушки, безсило показуючи на ноги. Мовчазна жінка, яка в напівсутінках зашториної кімнати з крихітними вікнами, була схожа майже на тінь, принесла крісло і підсунула його до ліжка. «Сідайте, будь ласка, сідайте, пане землемір», – сказав староста. «І прошу мені сказати, у якій ви справі?» Ка прочитав листа Клама і висловив свої зауваження. Тут у нього знову з'явилося відчуття надзвичайно легкого спілкування з владою. Влада буквально брала на себе будь-які труднощі. Можна було все перекласти на її плечі, а самому залишитися нічим не зв'язаним і вільним. Ніби відчувши це по-своєму, староста неспокійно засовгався в ліжку. Потім сказав: «Як ви помітили, пане землемір, я вже знав про всі ці справи. Причиною того, що я досі нічого не зробив, є, по-перше, моя хвороба, а по-друге, те, що ви так довго не приходили. Я вже подумав, що ви від усього відмовилися. Але оскільки ви так люб'язно знайшли мене самі, мушу, на жаль, сказати вам усю гірку правду. Ви кажете, вас прийняли на роботу як землеміра. Але, на жаль, нам не потрібен землемір. Для нього не знайшлося б ніякої роботи, навіть зовсім дрібної. Кордони наших скромних господарств чітко визначені, все акуратно розмежовано. Зміни власників майже не трапляються, а невеличкі територіальні непорозуміння ми вирішуємо самостійно. Отже, навіщо нам землемір?» Хоча Ка попередньо і не думав про це, але в глибині душі сподівався почути щось подібне. Саме тому зміг відразу відповісти: «Це для мене велика несподіванка, яка руйнує всі мої плани. Я можу хіба сподіватися, що трапилася якась помилка?» «На жаль, ні», – сказав староста. «Усе виглядає саме так, як я описав». «Але як це можливо?» – вигукнув Ка. «Я ж не для того так довго сюди їхав, щоб мене відразу ж відсилати назад». «Це вже інше питання», – сказав староста, – «і не мені його вирішувати. Але як до цього дійшло, я можу вам пояснити. У такій величезній установі, як графська канцелярія, може часом статися, що один відділ видає якийсь наказ, а водночас сусідній, ні про що не здогадуючись, готує цілком протилежний. І хоча вища контрольна інстанція діє безпомилково, але її природа така, що вона завжди запізнюється, тому час від часу трапляються дрібні казуси. Помилки ці завжди дуже незначні, як, наприклад, у вашому випадку. У важливих справах мені не доводилося чути про якісь помилки, але за дрібниці часто буває дуже соромно. Що ж стосується вашої ситуації, то я не збираюся робити з цього бюрократичної таємниці, насамперед тому, що не почуваю себе достатньою мірою бюрократом. Я селянин і таким залишуся. Тому можу відверто розповісти вам, як усе відбувалося. Досить давно, я тоді щойно кілька місяців, як став старостою, прийшов наказ, уже не пам'ятаю, з якого саме відділу. В наказі з типовою для тамтешніх канцеляристів категоричністю було повідомлення про необхідність викликати землеміра, а громада повинна приготувати до його прибуття всі необхідні для роботи плани і креслення. Цей наказ стосувався, ясна річ, не вас. Це було багато років тому. І я б узагалі про це не згадав, якби не хвороба і надмір вільного часу, який я проводжу в ліжку, тож маю нагоду думати про різні дрібниці. Міці, перебив він сам себе, звертаючись до жінки, яка все ще тинялася по кімнаті, зайнята незрозумілою діяльністю. Будь ласка, подивися там, у шафі, може, ти знайдеш наказ. Розумієте, це було на самому початку моєї роботи. Я тоді ще все зберігав. Жінка тут же відчинила шафу, і Ка разом зі старостою зазирнули всередину. Шафа була забита паперами. Коли відкрилися двері, на підлогу випало дві великі пачки документів, перемотаних так, як переважно зв'язують дрова. Жінка злякано відскочила. «Це має бути десь унизу», – керував староста з ліжка. «Унизу», – я сказав. Жінка обома руками слухняно витягла все з шафи, щоб дістатися до нижніх паперів. Документи зайняли майже півкімнати. «Багато роботи зроблено», – покивав головою староста. «І це лише крихітна частка. Основну масу я зберігав у стодолі, але найбільшу частину, на жаль, утрачено. Хто ж може все це втримати вкупі? Але в стодолі залишилося ще дуже багато. Ну що, ти зможеш знайти наказ?» Він знову звернувся до своєї дружини. «Тобі потрібна папка, на якій слово «землемір» підкреслено синім». «Тут надто темно», – сказала жінка, – «я принесу свічку». І вона вийшла з кімнати, переступаючи через розкидані на підлозі папери. «Моя дружина для мене велика опора», – сказав староста. «У цій важкій канцелярській праці, яку до того ж потрібно виконувати лише поміж іншим. Щоправда, для писання в мене є помічник, учитель, але навіть із ним ми не встигаємо завершити все. Це просто неможливо. Тому залишається багато невирішених справ. Я їх зберігаю в тій скрині». І він показав на іншу шафу. «А тепер, коли я хворію, нас просто завалило», – сказав він і втомлено, але гордо відкинувся на подушки. «Може, я допоміг би вашій дружині в пошуках?» – запропонував Ка, коли жінка повернулася зі свічкою і стала на колінах перед шухлядою, шукаючи наказ. Староста з усмішкою похитав головою. «Я вже сказав, що не маю перед вами жодних службових таємниць, але дозволити вам порпатися в документах – це все-таки занадто». У кімнаті стало тихо, було чути лише шародіння паперу. Староста, можливо, навіть трохи задрімав. Тоненький стукіт у двері змусив Ка озирнутися. Це були, ясна річ, помічники. Добре, що він їх зміг уже хоча б трохи виховати, і вони не ввалювалися відразу до кімнати, а шепотіли спершу крізь прочинені двері. «Нам холодно на вулиці». «Хто там?» – злякано запитав староста. «Це мої помічники», – сказав Ка. «Я не знаю, де мені залишити їх чекати. На вулиці надто холодно, тут вони будуть заважати». «Мені вони не перешкоджатимуть», – доброзичливо сказав староста. «Нехай зайдуть. Зрештою, я їх знаю. Давні знайомі». «Але мені вони заважають», – відверто сказав Ка. Перевів погляд із помічників на старосту і назад, і побачив, що в усіх трьох абсолютно однакові посмішки. «Та якщо ви вже тут, то заходьте і допоможіть пані дружині старости знайти папку, на якій слово «землемір» підкреслено синім». Староста не заперечував. Те, що заборонялося Ка, дозволялося помічникам, і вони кинулися до паперів, хоча більше перевертали їх, аніж шукали. І поки один читав напис, другий видирав йому з рук аркуш. А жінка стояла на колінах перед порожньою шухлядою і, здається, припинила пошуки. У всякому разі, свічка стояла від неї досить далеко. «Помічники», – сказав староста із задоволеною посмішкою, так, ніби все відбувалося згідно з його розпорядженнями, але ніхто про це не здогадувався. «Отже, вони вас обтяжують. Але ж це ваші власні помічники». «Ні», – стримано відповів Ка. «Вони пристали до мене вже тут». «Як це пристали?» – сказав староста. «Ви маєте на увазі, що вам їх призначили?» «Саме так, призначили», – погодився Ка. «Але вони могли з тим же успіхом впасти з неба. Таким безглуздим було це призначення». «Безглуздо в нас тут нічого не робиться», – заперечив староста, і навіть сів прямо, забувши, що в нього болять ноги. «Нічого?» – запитав Ка. «А як же мій виклик?» «Ваш виклик, очевидно, теж був обдуманим», – відповів староста. «Але другорядні обставини все заплутали, і я доведу вам це з документом в руках». «Документи не знайдуться», – сказав Ка. «Не знайдуться?» – вигукнув староста. «Міці, поквапся, будь ласка. Але спочатку я можу розповісти вам цю історію і без документів. У відповідь на той наказ, про який я вам розповідав, ми надіслали подяку і повідомлення, що нам не потрібен землемір. Але, здається, ця відповідь не потрапила до потрібного відділу. Назвімо його А, а замість цього опинилася у відділі Б. Таким чином відділ А залишився без відповіді, але й відділ Б отримав, на жаль, не весь наш лист. Невідомо, чи лист залишився невідправленим, чи загубився дорогою. В усякому разі, це трапилося не в самому відділі, в цьому я переконаний. У кожному разі до відділу Б надійшла тільки порожня канцелярська папка з написом, що в документах, які додаються, йдеться про виклик землеміра, хоча насправді ніяких документів не було. Відділ А в цей час чекав на нашу відповідь, і в них були нотатки про цю справу. Але, як це зі зрозумілих причин часто трапляється, і це виправдано навіть в установах, де справи провадяться на найвищому рівні, їхній референт сподівався на те, що ми дамо відповідь, і тоді, залежно від потреби, він або викличе землеміра, або ж листуватиметься з нами у цій справі далі. У зв'язку з цим він не звернув належної уваги на подальший хід справи, і вона поступово забулася. У відділі Б частина нашого листа потрапила до рук відомого своєю надзвичайною ретельністю референта – італійця на ім'я Сордіні. Відверто кажучи, навіть мені, людині втаємниченій, важко збагнути, чому цей чоловік із його надзвичайними здібностями досі перебуває на такій не надто високій посаді. Отже, Сордіні надіслав нам порожню папку від документів назад для доповнення. Від часу надсилання першого листа з відділу А на ту мить минуло вже багато місяців, якщо не років. Зрозуміло, що коли документ відправлено належним чином, він потрапить до потрібного відділу не пізніше, як наступного дня, і того ж дня опиниться в роботі. Якщо ж трапиться, що документ піде не тим шляхом, а враховуючи досконалість організації праці в нашій установі, цей шлях потрібно шукати мало не навмисно, то все це може тривати досить довго. Коли ми отримали відповідь Сордіні, то лише досить туманно змогли пригадати, про що ж властиво йдеться. Тоді ми працювали лише вдвох – я і Міці. Вчителя нам на допомогу ще не призначили. Копії листів зберігалися лише у важливих справах. Коротше кажучи, ми змогли тільки досить туманно відповісти, що нам про подібний виклик нічого не відомо, а потреби в роботі землеміра немає. Але, перервав сам себе староста, так ніби азарт оповідача завів його надто далеко, чи, щонайменше, існувала ймовірність того, що він міг би аж так далеко зайти. Вам не нудно все це слухати? Ні, відповів Ка, мене це дуже розважає. На що староста відповів? Я розповідаю вам не для розваги. Це розважає мене тільки тому, сказав Ка, що я маю можливість зазирнути в глибину тієї сміховинної плутанини, яка за певних обставин вирішує людську долю. Ви ще нікуди не зазирнули, серйозно заперечив староста. А тим часом я розповідатиму далі. Сордіні, ясна річ, не задовольнився нашою відповіддю. Я схиляюся перед цим чоловіком, хоча він і створює мені чимало проблем. Він нікому не вірить, навіть якщо він 100 разів переконався в тому, що на людину можна покластися. При кожній наступній нагоді він поводить себе так, ніби зовсім цю людину не знає, або ще гірше, знає, як пройти світа. Я вважаю, що це абсолютно правильно. Чиновник повинен так поводитись. На жаль, я не можу похвалитися цією рисою у власному характері. Ви ж бачите, як відверто я вам, чужинцю, все розповідаю, а інакше я не вмію. У Сордіні натомість наша відповідь відразу викликала підозру. І так почалося тривале листування. Сордіні запитав, чому мені раптом спало на думку, що не треба викликати ніякого землеміра. Я викрутився за допомогою чудової пам'яті Міці, що така пропозиція була скерована до нас із установи. Про те, що йдеться зовсім про інший відділ, ми на той час, ясна річ, давно забули. Сордіні на це. Чому я пишу про цю службову записку лише тепер? Я знову, бо лише тепер я про неї згадав. Сордіні. Це дуже дивно. Я. Зовсім не дивно, коли йдеться про справу, яка затягується так надовго. Сордіні. Це таки дивно, бо вказівки, про яку я згадав, не існує. Я. Звичайно, що не існує, коли загубилася ціла папка з документами. Сордіні. Хоча б якась нотатка стосовно цієї першої вказівки мала б залишитися, але її немає. На цьому я затнувся, бо те, що у відділі Сордіні може трапитися помилка, я не міг не те, що стверджувати, а навіть запідозрити. Напевно, ви, пане землемір, подумки дорікаєте Сордіні за те, що моя відповідь не наштовхнула його на думку запитати про цю справу в інших відділах. Але не маєте рації, і я не хочу, щоб навіть у ваших думках цей чоловік мав, бодай, найменшу пляму на репутації. Основна засада роботи установи полягає в тому, що ймовірність помилки не береться до уваги. Така засада цілком виправдана, по-перше, через ідеальну організованість усієї роботи. По-друге, це дає можливість якнайшвидше залагоджувати усі справи. Отже, Сордіні не мав права питати в інших відділів. Зрештою, вони б йому і не відповіли, бо відразу б зауважили, що йдеться про пошук помилки. «Дозвольте мені, пане старосто, попросив Ка, запитати вас про щось». Хіба ви не казали раніше про контрольну інстанцію? Уся ця діяльність виглядає з вашої розповіді так, що лякає сама думка про ймовірну відсутність контролю. Ви надто вимогливий, сказав староста, але навіть якщо б ви були в 1000 разів суворішим, це все одно виглядало б сміховинно порівняно із суворістю, яку застосовує до себе сама канцелярія. Тільки чужинець може поставити таке питання. Чи існують контрольні органи? Контрольні органи існують. Ясна річ, їхнім завданням не є в прямому сенсі вишукування помилок, бо помилок не буває. А навіть якщо вони трапляються, як у вашому випадку, то хто може з певністю стверджувати, що це була саме помилка? Це щось цілком нове. Вигукнув Ка. «Для мене дуже старе», – сказав староста. «Я не менш за вас переконаний, що трапилася помилка. І Сордіні від думки про це так стривожився, що важко захворів. Перша контрольна інстанція, якій ми завдячуємо викриттям джерела помилки, визнала, що це таки помилка. Але хто знає, чи друга контрольна інстанція вирішить так само, не кажучи вже про третю і всі наступні. Можливо, сказав Ка, у такі роздуми я краще не втручатимуся. Крім того, я вперше чую про всі ці контрольні інстанції, і ясна річ, не можу їх зрозуміти. Але мені здається, що тут потрібно розрізняти два моменти. По-перше, те, що відбувається всередині відділів, і що з офіційної точки зору можна трактувати по-різному. А по-друге, є конкретна особа, я, яка перебуває поза канцелярією, і якій із боку канцелярії загрожує рішення настільки безглузде, що я досі не можу повірити в реальність такої небезпеки. До першого аспекту стосується все те, про що ви, пане староста, розповіли мені з неймовірно глибоким знанням справи. Але тепер я хотів би почути щось і про свою долю. «Я дійду до цього», – сказав староста. «Але ви не зможете нічого збагнути, якщо я не поясню спочатку ще кількох речей. Я надто рано згадав у своїй розповіді контрольні інстанції, тому повернуся до неузгодженості із Сордіні. Як я вже згадував, моя здатність до самозахисту трохи підупала. А якщо Сордіні має перед кимось хоча б найменшу перевагу, то можна вважати, що він уже переміг, бо тоді його уважність, енергійність та дієздатність подвоюються. І це видовище страшне для супротивників і неймовірно приємне для ворогів цих супротивників. Мені траплялося пережити і це останнє відчуття, тільки тому я можу розповідати так спокійно. Зрештою, я ніколи не бачив його на власні очі. Він не сходить донизу, бо завжди завалений роботою. Його кімнату мені описували так. Стін не видно за велетенськими стосами нагромаджених одна на одну папок. І це лише ті справи, із якими Сордіні саме працює. А оскільки постійно одні справи додаються, а інші забираються, і все це відбувається дуже поспішно, то стоси весь час падають, і цей безпреривний гуркіт відрізняє кабінет Сордіні від кімнат інших чиновників. Так, Сордіні – справжній трудар. Найдрібнішому випадку він приділяє стільки ж уваги, скільки й найважливішому. «Ви постійно називаєте мою справу незначною, пане староста», – сказав Ка. «А проте вона завантажила роботою стількох канцеляристів. Тому якщо на початку цю справу і можна було вважати дріб'язковою, то завдяки старанності урядників на зразок пана Сордіні вона перетворилася на важливу. На жаль, це цілком суперечить моїм бажанням, бо моє марнославство зовсім не прагне, аби виростали і падали велетенські стоси офіційних паперів, у яких йдеться про мене. Я просто хотів спокійно працювати непомітним землеміром за невеличким письмовим столом». «Зовсім ні», – заперечив староста. «Це ніяка неважлива справа, а найдріб'язковіша з дріб'язкових. З цього погляду ви не маєте на що нарікати. Обсяг роботи зовсім не визначає важливості справи. А якщо ви так вважаєте, то ще надто мало розумієте в діяльності установ. Але навіть якщо вирішальним був би обсяг робіт, то ваша справа була б однією з найдрібніших і найзвичайніших, бо ті справи, у яких немає так званих помилок, вимагають ще більшої праці, хоча, ясна річ, і результат кращий. Зрештою, ви ще нічого не знаєте про справжню роботу, яка була через вас проведена. Про неї я лише збираюся розповісти. Спершу Сордіні не втягував мене в цю справу, але приходили його підлеглі, і щодня в панському дворі відбувалися протокольні допити когось із поважних членів сільської громади. Більшість із них була на моєму боці, тільки дехто виявляв спротив. Питання вимірювання землі дуже близьке кожному селянину. Тут відразу починають підозрювати якісь потаємні домовленості і несправедливості. У незадоволених з'явився свій ватажок. Із їхніх слів у Сордіні склалося враження, що якби я виставив цю справу на голосування засідання представників громади, то не всі голосували би проти виклику землеміра. Таким чином, було висловлено сумнів щодо безапеляційності твердження про непотрібність землеміра. Особливо відзначився тут такий собі Брунсвік. Ви, напевно, його не знаєте. Можливо, він і непоганий чоловік, але не мудрий і вигадько. Це зять Лаземана». «Чинбаря?» – запитав Ка і описав Бородоня, якого бачив у Лаземана. «Так, це він», – сказав староста. «Я знаю також його дружину», – сказав Ка трохи навмання. «Можливо», – сказав староста і замовк. «Вона вродлива», – сказав Ка, – «але трохи бліда і хвороблива. Ця жінка походить із замку?» Це було напівпитання. Староста подивився на годинник, налив собі в ложку ліків і похапцем випив. «Напевно, ви знаєте у замку самі лише канцелярії і нічого більше», – грубувато запитав Ка. «Так», – відповів староста з іронічною, але вдячною посмішкою. «Але це найважливіше. А що стосується Брунсвіка, то якби ми могли викинути його з громади, то майже всі зітхнули б із полегкістю. І Лаземан далеко не виняток. Але тоді Брунсвік мав певний вплив у селі. Він хоча й не оратор, зате крикун. Декому цього достатньо. Отже, мене змусили виставити питання на голосування засідання представників громади. Зрештою, це була єдина перемога Брунсвіка в цій справі. Бо ясна річ, що на засіданні більшістю голосів було вирішено, що нікому землемір не потрібен. Це також було вже багато років тому, але досі ця справа ніяк не завершиться. Частково винна в цьому старанність Сордіні. Він якнайдетальніше вивчив аргументи більшості та опозиції, а частково причина в дурнуватому марнославстві Брунсвіка, який має численні особисті зв'язки з канцелярією і використовує їх з невичерпним багатством фантазії. Але Сордіні не дав ввести себе в оману Брунсвіку. Хіба міг би Брунсвік увести в оману Сордіні? Та щоб не дати увести себе в оману, необхідно було провести нові розслідування. І ще до того, як вони були закінчені, Брунсвік уже вигадував щось нове. Він дуже активний. Це одна з рис його недоумства. А тепер настав час розповісти про одну особливість апаратної структури нашої канцелярії. У роботі вона одночасно бездоганна і чутлива. Якщо котресь питання розглядається надто довго, може трапитися, що ще до закінчення цього процесу в одній з інстанцій, причому пізніше ніколи неможливо визначити, в якій саме. Справа несподівано вирішується і питання автоматично закривається. Переважно рішення це дуже правильне, хоч і спонтанне. Це виглядає так, ніби канцелярський апарат не витримує напруги, багаторічного збудження, спричиненого тривалим вирішенням однієї єдиної справи, а часом ще й не дуже важливої і самостійно, без допомоги урядників, приймає рішення. Ясна річ, не трапилося ніякого дива, і хтось із чиновників написав відповідне розпорядження або ж віддав його усно, але поки що неможливо встановити, чиє саме це було розпорядження і на якій підставі воно було зроблено. В усякому разі, досі ні нам, ні канцелярії це не вдалося. Усе з'ясують набагато пізніше контрольні органи. Але ми про це вже не дізнаємося. Зрештою, тоді це вже нікого й не цікавитиме. При цьому, як я вже казав, саме такі рішення переважно дуже слушні. Єдиний їхній недолік – те, що про них стає відомо здебільшого дуже пізно, і тому трапляється, що ведуться виснажливі дебати про давно вирішені речі. Я не знаю, чи у вашому випадку йшлося саме про таке рішення. Багато аргументів свідчать на користь цієї версії, але не менше проти неї. Та якщо трапилося саме так, то вам надіслали виклик, і поки ви здійснювали далеку подорож сюди, минуло багато часу. А Сордіні тим часом все ще самовіддано працював над вашою справою. Брунсвік організовував змови, і обоє мене мучили. Але це все лише мої припущення. Точно мені відомо тільки одне. Контрольна інстанція з'ясувала, що з відділу А багато років тому було вислано запит до громади, на який досі не отримано відповіді. Нещодавно мене про це запитали, і тут справа з'ясувалася. Відділ А задовольнився моєю відповіддю про те, що землемір нам не потрібен, а Сордіні змушений був визнати, що він у цьому випадку був неуповноважений вести справу, а тому, хоча в цьому і не було його вини, вся проведена ним робота була зайвою, попри те, що вимагала великих затрат нервових зусиль. Якби не те, що з усіх боків, як завжди, навалилася нова робота, а ваша справа надто незначна, можна навіть сказати, найдрібніша з найдрібніших, усі ми могли б зітхнути з полегшенням, можливо, навіть сам Сордіні. Незадоволений був лише Брунсвік, але це виглядало сміховинно. Тож уявіть собі моє розчарування, пане землемір, коли тепер, після щасливого завершення цілої справи, а відтоді теж минуло чимало часу, раптом з'являєтеся ви, і все знову може початися спочатку. Думаю, ви зрозумієте мою позицію, коли я намагатимуся, наскільки зможу, не допустити цього. Звичайно, сказав Ка, але ще ясніше я усвідомлюю, що тут коїться страшенне неподобство зі мною, а точніше, із самим законом, і я зумію захистити себе від цього. «Як ви збираєтеся це робити?» – запитав староста. «Цього я не можу вам сказати», – відповів Ка. «Я не хочу виглядати вразливим», – сказав староста, «але дозволю собі нагадати, що в моїй особі ви маєте, я не скажу друга, бо ми зовсім чужі одне одному, але до певної міри ділового партнера. Я не дозволю тільки одного, щоб вас зарахували землеміром, а в усьому решта ви завжди можете на мене розраховувати, ясна річ, у невеликих межах моїх повноважень». «Ви постійно говорите про те, – сказав Ка, – що мене потрібно зарахувати на посаду землеміра, але ж мене вже зарахували. Ось вам, будь ласка, лист Кламма». «Лист Кламма», – сказав староста, – «він цінний і важливий завдяки підписові Кламма, який виглядає справжнім, та що стосується всього решта, хоча я не наважусь самостійно висловлюватись із цього приводу, Міці, – вигукнув він, а потім: – «Що ви там робите?» Помічники і Міці, яких так надовго випустили з поля зору, здається, так і не знайшли потрібний документ, тому хотіли запхнути всі папери назад до шафи. Але це їм не вдалося, бо безладно розкидані документи не влазили. Тому вони придумали вихід. Мабуть, ідея належала помічникам, і тепер вона втілювалася в життя. Вони поклали шафу на підлогу, запхнули до неї всі папери, потім разом із Міці сіли на дверцята шафи і тепер повільно натискали на них. «Отже, документ не знайдено», – сказав староста. «Шкода, але ви вже знаєте суть справи, тож документ нам нібито без потреби, хоча його, ясна річ, неодмінно буде знайдено. Швидше за все, він у вчителя. У нього ще багато різних паперів. Підійди, будь ласка, ближче зі свічкою, Міці, і прочитай мені цього листа». Міці підійшла. Вона виглядала ще сіріше і непримітніше, коли сиділа на краєчку ліжка і притискалась до свого повнокровного чоловіка, який її міцно обнімав. У світлі свічки було видно тільки її маленьке обличчя, чіткі й суворі риси якого трохи пом'якшав час. Вона зазирнула в лист і шанобливо склала руки. «Від Кламма», – сказала вона. Вони разом прочитали листа, а потім трохи пошепотілися. Цієї миті помічники голосно вигукнули «Ура!», бо їм нарешті вдалося зачинити дверця та шафи. І Міці мовчки подивилася на них із вдячністю, а староста сказав: «Міці цілком поділяє мою думку, а отже я можу сміливо її висловити. Цей лист не вважається ніяким офіційним документом, а лише звичайним приватним листом, що можна абсолютно чітко визначити за самим звертанням «Шановний пане». Крім того, там немає жодного слова про те, що вас зарахували на посаду землеміра, а йдеться загалом про службу для графа, хоча й про це не сказано нічого конкретного, а лише те, що вас зарахували, як вам відомо, а це означає, що відповідальність за ваше зарахування несете ви самі. Нарешті, в службових справах вас скеровують до мене, старости, як безпосереднього керівника, який повинен повідомити вам усі деталі, і це загалом уже зроблено. Для людини, яка вміє читати ділові папери, а внаслідок цього краще розуміється, і на приватній кореспонденції, тут усе сказано дуже чітко. А те, що ви, чужинець, цього не бачите, мене також не дивує. Загалом лист означає тільки те, що клам збирається опікуватися вами особисто в разі вашого зарахування на графську службу. «Пане староста», – сказав Ка, – «ви так добре прокоментували цього листа, що з нього не залишилося майже нічого, окрім підпису на порожньому аркуші паперу. Хіба ви не помічаєте, що цим принижуєте особу Кламма, до якої намагаєтеся показати велику повагу?» «Ви неправильно мене зрозуміли», – сказав староста. «Я не спотворюю зміст цього листа і не применшую його вагомості. Навпаки, приватний лист Кламма, ясна річ, набагато вагоміший, аніж офіційне розпорядження. Але того змісту, який ви намагаєтеся йому приписати, цей лист не має». «Ви знаєте Шварцера?» – запитав Ка. «Ні», – відповів староста. «Може, ти знаєш Міцци?» «Теж ні». «Ні, ми не знаємо». «Це дивно», – сказав Ка. «Це син помічника Каштеляна». «Шановний пане землемір», – сказав староста, «я не можу знати синів усіх помічників каштелянів». «Добре», – сказав Ка, «тоді ви мусите повірити мені на слово. Так от, із цим Шварцером у мене трапилася суперечка ще в день мого прибуття. Він зателефонував до помічника каштеляна на ім'я Фріц і отримав довідку, що мене зарахували на посаду землеміра. Як ви поясните цей факт, пане староста?» «Дуже просто», – відповів староста. «Ви просто ще ніколи не стикалися з нашими канцеляріями. Вам здається, що ви вступаєте з ними у контакт, але насправді це лише ілюзія, яку ви через своє незнання сприймаєте за дійсність. І ще про телефон. Бачите самі, що в мене, хоча мені достатньо часто доводиться мати справу з канцеляріями, немає телефону. У шинках і подібних закладах це потрібна річ. Приблизно як музичний автомат, не більше і не менше. Ви вже хоч раз телефонували тут, у нас? Тоді, можливо, ви мене зрозумієте. У замку телефон, здається, працює чудово. Розповідають, що там постійно розмовляють по телефону, і це дуже прискорює роботу. Ці безперервні телефонні розмови ми чуємо у своїх телефонних апаратах. Вони здаються нам схожими на шелест і наспівування. І тільки цьому шелесту та наспівуванню в наших телефонних апаратах можна довіряти. Все решта – обман. Не існує безпосереднього телефонного зв'язку із замком, жодного центрального пункту, звідки дзвінки скеровувались би в потрібному напрямку. Тому якщо ви телефонуєте до замку, там дзеленчать відразу всі телефонні апарати у всіх найнижчих інстанціях, точніше, Вони дзвонили б, якби в них, принаймні, майже в усіх, а це я знаю напевно, не була вимкнена гучність дзвінка. Але час від часу хтось із перевтомлених чиновників відчуває потребу трохи розвіятися. Найчастіше це трапляється увечері або вночі. І тоді такий службовець вмикає гучність у своєму апараті. А ми отримуємо відповідь, але це тільки жарт, нічого більше. І їх можна зрозуміти. Хто має право своїми дріб'язковими приватними справами турбувати людей, які постійно зайняті більш важливими і терміновими речами? Я не розумію, як навіть чужинець міг подумати, що коли він телефонує, наприклад, до Сордіні, то той, хто бере слухавку, і є Сордіні. Швидше за все, це якийсь невідомий реєстратор із зовсім іншого відділу. Але може трапитися і так, що коли зателефонувати цьому невідомому реєстраторові, то відповість сам Сордіні. Тоді, ясна річ, краще тікати від телефону якомога далі, ще до того, як прозвучать перші слова. «Цього я, звичайно, не врахував», – сказав Ка. «Звідки мені було знати аж такі деталі? Я не надто довіряв цим телефонним розмовам та усвідомлював, що по-справжньому важливе тільки те, що людина дізнається або досягне безпосередньо в замку». «Зовсім ні», – заперечив староста, чіпляючись за словака. «Телефонні розмови мають велике значення. Як же інакше? Хіба можна вважати довідку, отриману від працівника замку, не дуже важливою? Я вже пояснював це вам на прикладі листа Кламма. Усі ці вислови не мають офіційної ваги. Якщо ви приписуєте їм офіційне значення, ви помиляєтеся. Зате їхня приватна вагомість у доброзичливому чи недоброзичливому сенсі дуже велика. Жодні урядові стосунки не зможуть із нею зрівнятися». «Добре», – сказав Ка. «Припустімо, так воно і є. Тоді виходить, що я маю в замку дуже багато хороших друзів. Якщо бути зовсім точним, то вони з'явилися ще багато років тому. І коли котромусь із відділів спало на думку викликати землеміра, то це був своєрідний вияв шляхетності до мене. Протягом усього цього часу друзів ставало все більше, аж поки мене не затягли сюди, хоча нічого доброго в цьому й немає, бо тепер мені загрожують вигнанням». «У ваших словах є частина правди», – сказав староста. «Насамперед, ви маєте рацію в тому, що інструкції замку не можна сприймати дослівно. Та обережність потрібна в усьому, не лише тут, і ця обережність стає ще нагальнішою, коли йдеться про важливу інструкцію. Але ваші слова про те, ніби вас сюди затягли, для мене незрозумілі. Якби ви уважніше слухали мої попередні пояснення, ви змагнули б, що питання вашого прибуття до нас занадто складне, аби ми могли відповісти на нього під час такої короткої розмови». «Висновок такий, – сказав Ка, – що все дуже туманно і неясно, окрім перспективи мого вигнання». «Хто посмів би вигнати вас, пане землемір? – спитав староста. «Саме непрозорість усього, що передувало вашому приїзду, гарантує вам якнайбільш вічливий прийом, але, здається, ви надто вразливі. Ніхто вас тут не тримає, але це не можна окреслити як вигнання». «Пане староста, – сказав Ка, – тепер вам усе здається занадто зрозумілим. Я дозволю собі перелічити деякі обставини, що тримають мене тут. Жертви, які мені довелося принести, щоб вибратися з дому. Довга і важка подорож. Небезпідставні сподівання, які я мав у зв'язку із зарахуванням на тутешню службу. Повна відсутність коштів. Неможливість знайти зараз іншу відповідальну роботу вдома. І, нарешті, не менш важлива причина, ніж усі попередні. Моя наречена, яка живе тут, у селі». «А, Фріда?» – не здивувався староста. «Я знаю, але Фріда поїде з вами куди завгодно. Що стосується всього іншого, то тут справді потрібно поміскувати, і я повідомлю про це в замку. Якщо рішення буде прийняте або виникне необхідність додатково вас допитати, я пришлю когось за вами. Ви згодні?» «Ні, аж ніяк не згоден», – сказав Ка. «Я не хочу, щоб замок робив мені ласку. Я вимагаю лише того, що належить законно». «Міці», – сказав староста своїй дружині, яка все ще сиділа, притиснувшись до нього, і замріяно бавилася листом Кламма, зробивши з нього кораблик. Ка злякано забрав у неї листа. «Міці, нога знову починає сильно боліти. Нам потрібно поставити новий компрес». Ка підвівся. «Тоді дозвольте мені попрощатися», – сказав він. «Гаразд», – сказала Міці, яка вже готувала мазь. «Та й перетяг надто сильний». Ка озирнувся. Його помічники з традиційно невчасним службовим завзяттям уже широко відчинили двері. Щоб захистити кімнату хворого від різкого вторгнення холоду, Ка змушений був поквапитися. Він вийшов, забравши з собою помічників і зачинивши двері.